30 dni to 1299 zł. Sprawdź! Tysiące produktów za mniej. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 13 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Agresja Rosji na Ukrainę i relacje z Unią Europejską. W Sejmie trwa expose szefa dyplomacji Zbigniewa Raua. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć pomordowanych. Przeciwnicy reformy emerytalnej we Francji blokują wejście do Rady Konstytucyjnej oraz spalarnie śmieci w regionie paryskim. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że Polska będzie popierać propozycję wypowiedzenia deklaracji Rosja-NATO z 1997 roku. Wcześniej mówił, że nasz kraj sprzeciwia się imperialnej polityce Moskwy. W Sejmie trwa expose szefa polskiej dyplomacji, w którym prezentuje najważniejsze zadania w bieżącym roku. Jego wystąpienie śledzi Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, co minister mówił o relacjach z Unią Europejską? Minister Zbigniew Rau podkreślił, że Unia Europejska jest potrzebna, a członkostwo w tej organizacji wyraża aspiracje społeczeństw europejskich do współdziałania na rzecz dobra wspólnego wszystkich Europejczyków i ten pogląd podziela przytłaczająca większość Polaków. Jednocześnie szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Polska opowiada się za kształtowaniem unijnej polityki wspólnie przez wszystkich członków. Europa w większości składa się z państw małych i średnich, których cele są tak samo ważne jak tych o największym potencjale demograficznym, ekonomicznym i politycznym. Dlatego Polska w swojej polityce europejskiej dąży i dążyć będzie do modus operandi opartego na konsensusie wszystkich członków Unii, a nie na ustaleniach różnego rodzaju europejskich tandemów. Szef polskiej dyplomacji osobno wypowiedział się również o relacjach z takimi krajami jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Węgry. Szef MSZ mówił, że w Europie nie ma zainteresowania przywództwem Niemiec. Z Sejmu Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. 63-letni obywatel Ukrainy podpalił się rano przed konsulatem Ukrainy w Krakowie. Mężczyznę w stanie ciężkim, zagrażającym życiu zabrało pogotowie do szpitala. Policja informuje, że do zdarzenia doszło przed 8 rano. Mężczyzna stojący w kolejce do konsulatu przy ulicy Beliny Prażmowskiego 4 zaczął wykrzykiwać hasła w języku ukraińskim. W pewnym momencie oblał się substancją łatwopalną, podpalił i zaczął biec. Prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć pomordowanych w Katyniu. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jego celem jest oddanie hołdu polskim jeńcom wojennym i więźniom zgładzonym przez Sowietów wiosną 1940 roku. Wtedy to NKWD wymordowało blisko 22 tysiące Polaków. Prezydent Andrzej Duda, który rano odwiedził Muzeum Katyńskie w Warszawie, powiedział, że przypadający dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest jednym z najważniejszych świąt upamiętniających tragiczne momenty naszych dziejów. Prezydent, który złożył wieniec pod epitafium katyńskim w Warszawie, podkreślił, że zbrodnia katyńska jest zbrodnią ludobójstwa. W istocie chodziło o wymordowanie polskiej elity, chodziło o wymordowanie polskiej inteligencji. Andrzej Duda zaapelował także o rozliczenie rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Prezydent mówił, że wydarzenia z ukraińskiej Buczy przypominają te z Katynia sprzed 80 lat. Ich sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Polskie Radio przygotowało specjalny edukacyjny serwis internetowy na 80. rocznicę odkrycia zbrodni katyńskiej. katyń.polskieradio.pl. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. We Francji dziś kolejna runda protestów związków zawodowych przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny. Manifestanci zablokowali dojazd do wszystkich spalarni śmieci w rejonie paryskim. Oczy wszystkich skierowane są jednak na Radę Konstytucyjną, arbitra francuskiej konstytucji, która wyda jutro ostateczną decyzję dotyczącą zatwierdzenia nowego prawa. Część związkowców zapowiedziała, że uszanuje werdykt. To już 12. fala demonstracji przeciwko reformie emerytalnej od początku roku. Antyrządowe wiece planowane są w 270 miastach, m.in. w Lyonie, Lille, Marsylii i Paryżu. Z powodu strajków zapowiadane są utrudnienia w ruchu kolejowym w całym kraju i opóźnienia na lotniskach w Toulouse, Bordeaux i Nantes. Związkowcy prowadzą też akcje strajkowe i blokują drogi w wielu miastach. W Paryżu od rana trwa demonstracja przed siedzibą Rady Konstytucyjnej. Manifestanci ustawili barykady z koszy na śmieci, blokując dostęp do budynku. Zdaniem wielu obserwatorów Rada zatwierdzi jutro większość artykułów zawartych w ustawie reformującej system emerytalny, co może położyć kres protestom. W ostatnich tygodniach odnotowano spadek mobilizacji na demonstracjach. Według MSW dzisiejsza frekwencja będzie najsłabsza od początku ruchu społecznego przeciwko reformie emerytalnej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

ZZ Top. Trójka przed południem, 17 minut po godzinie 11. Dziś czwartek, owocowy czwartek, czyli jesteśmy bliżej ludzi, bliżej człowieka, bliżej natury, bliżej ziemi. W poprzedniej godzinie opowiadałem Państwu o roślinach, które mówią, to może za dużo powiedziane, ale wydają dźwięki. Naukowcy wiedzą już, jak je zarejestrować, ale nie wiedzą, jak je odczytać. Nie wiedzą, co one oznaczają. Prace trwają. No dobrze, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to my do roślinek mówili. Dwie dwójki, siedem trójek. Też od dziecka rozmawiam z roślinami, od dziecka, tak? A jeśli chodzi właśnie o rośliny, to jestem zła, że deszcz pada, bo wczoraj dała mi sąsiadka takie fajne, malutkie brateczki ze swojego ogródka i chciałam je wsadzić do mojego, a deszcz pada. Może przestanie, jak pan redaktor myśli? Pan redaktor myśli, że na pewno przestanie, wszak nawet słowa piosenki mówią, nic nie może przecież wiecznie lać. No a jak już przestanie, to pobiegamy. Biegam, bo lubię. W kolejnym odcinku naszego cyklu Krzysztof Łoniewski zapytał dermatolog dr Katarzynę Rudolf, czy kwiecień to czas, gdy biegacze powinni zabezpieczać skórę twarzy kremami ochronnymi. Cały rok zresztą jest czasem, w którym powinniśmy się chronić. To, że słońca nie widać, bo jest za chmurami, to nie znaczy, że tego promieniowania nie ma. Tak na dobrą sprawę zarówno promieniowanie UVA, które jest cały rok dociera do naszej skóry, jak i promieniowanie UVB, to są promieniowania, które uszkadzają nam skórę. I jedno odpowiada za oparzenia, a drugie odpowiada za regularne starzenie się z występowaniem utraty kolagenu, z tym, że powstaje nam rak, czyli jakby najgorsza postać nowotworu skóry, oprócz tam nowotworów typu podstawnokomórkowy czy płaskonabłonkowy. Więc tego się boimy i ta fotoprotekcja ze względu właśnie tego jest najważniejsza i najbardziej konieczna do ochrony. Ponieważ biegamy czy uprawiamy inne sporty, słońce do nas dociera. Wszyscy myślimy o tym, żeby twarz, ręce, nogi wysmarować się. Nieprawda, to nie jest wszystko. Trzeba pamiętać o uszach, nosie, ustach i w zależności od tego, jakiego rodzaju jest to fotoprotekcja, bo im wyższa, tym lepsza, to trzeba pamiętać, że nasze ciało się poci. Jeżeli się poci, to ta soczewka wodna, która powstaje na skórze, bardziej przyciąga i kumuluje dawki promieniowania. Również z potem nasza skóra pozbywa się tej emulsji, którą żeśmy nałożyli, czyli trzeba pamiętać o tak zwanej reaplikacji dość regularnej. Producenci tych firm zobowiązani są do tego, żeby na opakowaniach podawać, jak to stosować, jak często i przy jakim filtrze, ile razy. No i im wyższy, tym lepszy. Jeżeli ten faktor SPF jest wyższy, to na dłużej chroni nam skórę, ale nie możemy o tym zapomnieć, że trzeba to powtarzać. Ciekawostką również jest to, że kiedyś były podawane takie faktory typu SPF 100, 150 i więcej. Unia Europejska czy inne instytucje dermatologiczne zakazały takich informacji, żeby ludzie nie kojarzyli SPF 100 ze 100% fotoprotekcją, czyli może być 50+, ponieważ zobowiązuje nas to do regularnych aplikacji wynikających z tego, że słońce, woda, pot, to wszystko współgra i należy im częściej, tym lepiej. Panowie zazwyczaj przecierają twarz, czasami trochę ręce i tyle. Uszy, kark, czerwień wargowa, to są rzeczy, o których zapominamy. Warto jest stosować bieliznę z fotoprotekcją, ponieważ zwykła koszulka bawełniana chroni nas tylko między 5 a 7 SPF, a już stosowanie ubrań poliestrowych czy nylonowych, które są dedykowane do wykonywania sportów, zapewnia nam więcej tej fotoprotekcji. Przy sportach wodnych nawet te koszulki, tak zwane lajkry do kąpieli, to mają do 50 stopni pochłaniania tego ultrafioletowego uszkadzającego promieniowania. Ja uważam, że te dermokosmetyki czy firmy, które promują produkty dla sportowców, głównie kierują się tym, żeby to były pojemności, takie bym powiedziała, kieszonkowe, z lekką formułą, żeby ta dostępność sięgnięcia do kieszonki dla biegacza była łatwiejsza, sprawniejsza. Tak samo sposób aplikacji byłby sprawny, ponieważ różne filtry, różne technologie są stosowane, są różne podziały na mineralne, fizyczne, mieszane i tak na dobrą sprawę firma, która dedykuje kosmetyki dla sportowców, dedykuje to tak, żeby to było częściej i chętniej używane. Ja tylko powiem, że należy jeszcze pamiętać o tym, żeby chronić oczy, ponieważ długotrwałe drażnienie oka doprowadza do zmętnienia soczewki, więc oprócz ochrony daszkiem należy stosować okulary z filtrami, bo jest to niezmiernie ważne. A to, że promieniowanie uszkadza, mutuje nam strukturę kwasu DNA i jakby powoduje starzenie, to jest oczywiste, ale najbardziej boimy się raka i tutaj czerniaka skóry i to należy o tym mówić, bo to, czy będziemy mieć zmarszczki, czy nie, no to nie każdy o to dba, ale o to, żeby chronić się przed nowotworem, jest to niezmiernie ważne. I jeszcze jedna ważna rzecz, która mi się teraz przypomniała, jest to, żeby skutecznie ochronić ciało, gdzieś wyczytałam, że 30 ml emulsji to jest ta objętość, którą musimy powlec nasze ciało, żeby zabezpieczyć się na te 2 czy 3 godziny, więc trzeba sobie jakby przełożyć to na ilości, to nie wystarczy tam się pacnąć po nosie odrobinką, tylko naprawdę to są uczciwe objętości i ilości i trzeba o tym regularnie pamiętać. Biegam, bo lubię. No to jeszcze coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Bruno Mars w idealnym tempie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Goja w Trójce przed południem. Na zegarach punktualnie w 11:30. Opowiadam dziś Państwu o najnowszych badaniach naukowców na temat kawy. Wiadomo, już bez cukru, bez mleka, o tym już mówiłem. Oczywiście w tym wszystkim chodzi też o ten najbardziej znany składnik kawy, czyli kofeinę. W nadmiarze może być szkodliwa, wywołując bezsenność, nadpobudliwość, zaburzenia rytmu serca czy bóle brzucha. Dlatego nie powinniśmy spożywać więcej niż 400 mg kofeiny dziennie. Kofeina pobudza wydzielanie kwasu solnego. To może sprzyjać powstawaniu zmian zapalnych w układzie pokarmowym, dlatego osoby cierpiące na schorzenia z tym związane powinny ograniczyć spożycie kawy. Można, ale symbolicznie. Kto jeszcze powinien unikać kofeiny? Ano niestety, proszę Państwa, panie w ciąży. Kawa, czy wprost kofeina, może zakłócić prawidłowy rozwój płodu. Są na to dowody. Badania wykazały też, że kawa była słusznie oskarżana o sprzyjanie osteoporozie. Jeśli często ją pijemy, organizm szybciej wydala, wypłukuje wręcz wapń i magnez, a niedobór tych składników przyczynia się do wzrostu ryzyka złamań, zmian w strukturach kości, a w dalszej perspektywie do rozwoju osteoporozy. Kawa zawiera sporo kwasu szczawiowego, który łączy się z wapniem, tworząc trudno rozpuszczalne sole. To z kolei zwiększa ryzyko kamicy, więc osoby, które mają problem z nerkami, również nie powinny z kawą szaleć. Ile tej kofeiny w kawie jest? No, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, bo to wszystko zależy między innymi od odmiany kawy, stopnia zmielenia, sposobu parzenia. Możemy przyjąć, że średnio w filiżance kawy z ekspresu albo w małym espresso 55 do 85 mg. Z badań, o których Państwu opowiadam, wynika jasna konkluzja. 3 filiżanki dziennie to jest taka idealna porcja dla zdrowotności. Zalecana. No byle nie 3 naraz. skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował limony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. To Kaśka Sachacka, wiceliderka rankingu zwanego Listą Przebojów Trójki. Na drugim, w ostatnim notowaniu. Jak będzie w ten piątek? No, przekonamy się jutro po 19. Proszę Państwa, Trójka przed południem. Dziś owocowy czwartek. Rozmawiamy o kawie. Mówię Państwu o tych prozdrowotnych walorach kawy, o także o przeciwwskazaniach, kto nie powinien pić kawy. Wrócimy do tego za chwilę, ale przy kawie można też poczytać. Poczytać można też na głos. Takie czytanie na głos wspomaga rozwój dzieci, a zwłaszcza niemowlaków. Do takich wniosków doszli amerykańscy badacze, którzy na warsztat wzięli maluchy i ich rodziców. Dorośli według ścisłych wskazówek naukowców czytali swoim pociechom już od pierwszych dni albo tygodni życia. Jak duży wpływ na dzieci ma czytanie na głos? O tym Kuba Witkowski. Tobiasz, którą chcesz książkę? No, tą. No to chodź. To, że głośne czytanie książek ma dla dzieci kolosalne znaczenie, wiadomo nie od dziś. Początki kolejnictwa. Ta. Lokomotywy parowe. Kontakt z literaturą to większa szansa na prawidłowy rozwój nie tylko mowy, ale w ogóle całego człowieka. Tak, jest nawet taka książka Jima Trilisa, Read Aloud Handbook, nawet niedawno przetłumaczona. Mówi Irena Koźmińska, szefowa fundacji Cała Polska czyta dzieciom. Gdzie przytaczane były badania i przykłady szkół, w których nauczyciele czy dyrekcje wprowadziły głośne czytanie. Z najgorszego miejsca w rankingu poziomu szkół, taka szkoła, gdzie wprowadzono czytanie i dyscyplinę przy okazji, stawała się po kilku latach szkołą, do której się ustawiały kolejki czekających na przyjęcie. To, co wciąż było pod znakiem zapytania, to wiek, w jakim warto dzieciom zacząć czytać. Wiesz, co to za dinozaur? Ale amerykańscy naukowcy z Marshall University School of Medicine dowiedli właśnie, że czytanie już niemowlętom ma olbrzymi wpływ na kształtowanie się mowy. Badanie przeprowadziliśmy na małych pacjentach, którzy odwiedzają mnie w ramach mojej praktyki lekarza rodzinnego, mówi profesor Adam Franks z Marshall University School of Medicine. Najpierw zapisaliśmy na badanie niemowlęta w wieku 2 tygodni. Podzieliliśmy je na 3 grupy, a następnie przebadaliśmy w trakcie każdej z wizyt bilansowych przy pomocy standardowego testu patologii mowy w ocenie matki zwanego REAL-3. Mali pacjenci pojawiali się w gabinecie mniej więcej raz na 2-3 miesiące. Wyniki pokazały, że wskaźniki umiejętności językowych dzieci, którym zawsze czytano jedną książkę dziennie, były lepsze we wszystkich 3 parametrach: funkcji receptywnych, ekspresyjnych, no i ogólnych. Różnice w wynikach są wyraźniejsze w wieku 9 miesięcy, a u roczniaków są naprawdę imponujące. Przecież jest tyle badań nad mózgiem, które mówią o tym, że mózg nawet przed urodzeniem już pewne rzeczy rejestruje, zapamiętuje i potem wykorzystuje. Przecież to jest też wiadome z samej praktyki, że kiedy dziecko się urodzi, nie ma jeszcze umiejętności językowych, a my do niego mówimy. I jeżeli się do dziecka nie mówi, to ono nie będzie mówić. Dlatego tak ważne, by z dzieckiem od pierwszych dni życia nawiązywać kontakt werbalny z użyciem całych słów, no i zdań. A co czytać, by wzmocnić ten efekt? Można im czytać nawet Homera czy Dickensa, cokolwiek. One mają słyszeć język. Jak dziecko już rozumie wyrazy, to wtedy owszem, istotne jest, co mu czytamy, ale na początku ważne jest, żeby trzymać je w ramionach, żeby to czytanie kojarzyło się z bliskością, z poczuciem bezpieczeństwa i przyjemności. Bo jeśli czytanie będzie się dobrze kojarzyć, jest szansa, że w przyszłości dziecko po książki będzie sięgać samo. Czytaniem niemowlakom zajął się Kuba Witkowski. No to ja za chwilę jeszcze trochę Państwu poczytam o kawie. Stars above, without it. Program Trzeci Polskiego Radia. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie mam już wyjścia. Kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, tym zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień. A jutro będzie futra. Nie ma nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest. I na raz wszystkie gwiazdy splendą. I na raz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest. Bo stało się wszystko. Kate Moss i Organek. Za 8 minut południe wracamy jeszcze do tematu wiodącego. Dziś najnowsze badania nad kawą, o tym opowiadam dziś Państwu. I teraz to, o co Państwo pytali najczęściej. Co z kawą rozpuszczalną? No wiele osób wątpi w jej zdrowotne działanie. Jest bardzo popularna, no bo ułatwia życie, bo łatwo przyrządzić. Wystarczy wsypać, zalać, gotowe. Stanowi aż połowę tego, co w ciągu roku wypijają polscy kawosze. Teoretycznie kawa instant powstaje z czystego, pozbawionego fusów naparu, więc powinna być zdrowa. W praktyce warto jednak sprawdzić, co dokładnie zawiera produkt, który kupujemy. Producenci coraz częściej stosują różne triki, różne dodatki, które mają wydłużyć żywotność produktów lub poprawić ich smak. Na przykład w składzie popularnych saszetek 3 w 1 znajdziemy olej palmowy. W 50% składa się on z tłuszczów nasyconych, które niekorzystnie wpływają na nasz organizm, między innymi zwiększając we krwi poziom szkodliwego cholesterolu. Kolejnym problemem jest wszechobecny syrop glukozowy, taki tańszy zamiennik cukru. Producenci darzą go szczególną sympatią ze względu na łatwą rozpuszczalność, brak krystalizacji i długi termin przydatności do spożycia. Jego nadużywanie prowadzi jednak do zaburzeń odczuwania głodu i sytości, sprzyjając przy tym rozwojowi otyłości oraz cukrzycy. Więc reasumując, kawa rozpuszczalna czy parzona? Tak? Ważne, że bez fusów, bez dodatków mleka, bez śmietanki, 3 filiżanki dziennie. Smacznego życzymy. Maciej Załęcki, Marek Okrasiński i Witold Lazar. To był Owocowy Czwartek w Trójce przed południem. We know I'm going out.